Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Bangkok Radio for Men อีกครั้งหนึ่งในวันฝนตกเย็นๆหนาวๆใครอยู่บ้านก็ยังเหงาแล้วกันฟังรายการเราต่อไป ครับ วิปริตมาก ครับใช่งงเหมือนกัน ปิ่นก็มาน้องเอก็มานะครับวันนี้เมื่อกี้กับโทรศัพท์อยู่ ใช่วันนี้นะครับคืนวันที่24นะครับเมษายนปี2554เอ๊ะ4เนาะถูกแล้ว ถูกแล้วบ้าคุณ2553คิดได้ยังไง คุณหนอกเผอิญช่วงนี้ปิ่นเขาใช้โทรศัพท์เยอะอะอาจจะมีสัญญาณเข้าไปรบกวนสมองเขา คิดว่าคือเขาได้โทรศัพท์ใหม่อีเห ออ ีเบอร์5อ ย่าบ้าสิ อ ี เบอร์5 แหมก็ไม่ได้เหอเพียงเดียวแบบ ไม่ต้องมาพูด มันไม่เคยใช้ไงของไฮเทคแบบนี้เราก็ต้องฝึกฝนกับสมาร์ทโฟน เ คยชินไว้ก่อน เมื่อก่อนอีก็บีบีธรรมดาธรรมดา ก็ไม่เรียกว่าธรรมดาพี่เป็นบีบีรุ่นแรกถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมือถือก็เป็นรุ่นกระดูกหมา ใช่เพราะว่าเป็นใช้บีบีรุ่นแรกที่เข้ามาเมืองไทย ใช่เพราะมันหิ้วมานะแล้วก็ ไม่มีภาษาไทย ไม่มีภาษาไทยถ่ายรูปไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆแล้วขอโทษปุ่มที่เลื่อนๆขึ้นลงอ่ะก็จะเป็นคนอื่นเขาจะเป็นแบบลูกตุ้มหมุนใช่ไหมหรือว่าเป็นอะไรแบบทัดๆแท็กปอของปิ่นก็เป็นปุ่มแบบเลื่อนอยู่ด้านข้างอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ ลูกกลิ้งอ่ะลูกกลิ้ง บนลุ่มวิทยุสมัยเก่า เออ ใช่ใช่ใช่ แล้วไม่มีรุ่นไหนแล้วขอโทษไปมาบุญครองนี่คือแบบว่าไม่มีใครรับซื้อ ไม่คือไปมาบุญครอง เนี่ย ไม่ใช่คือไปมาบุญครองเนี่ยนะคุณเข้าใจไหมอีร้านข้างๆเรียกกันมาดูอ่ะเธอเรียกมาดูแล้วรุ่นนี้คุณจะพ่อเธอของพ่อท้องแม่ไม่เคยพบเคยเห็น ใช่ไหมเหมือนแบงค์สิบใช่ไหมแบบว่าพอแบงค์สิบมาเฮ้ยเร็วมาดูเร็วเดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นแล้วนะ แบงค์สิบ เออประมาณเนี้ยอ๋อมีสายเข้าแล้วเหรอเนี่ยโทรมาเร็วจังนะครับใครสนใจอยากจะโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้นะครับ023383589-90นะครับโทรเข้ามาตั้งแต่เบรกแรกกันได้เลยนะครับ นะครับ Back on Radio for Men คุณพูดเราฟัง เลือดาวเทีย เสียงชัดเจน แล้วภาษาอังกฤษไม่มาหรอเป็น อ๋อ you talk we listen แล้วก็รอดูไง ก็วันนี้นะครับเรามีหัวข้อที่ตั้งกันไว้ซึ่งเป็นไอเดียมาจากปิ่นนั่นเองอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตของปิ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับชื่อคุณกำลังเป็นทาสรักหรือทาสเซ็กกันแน่ ขอแก้ข่าวไม่ได้ในอดีตตอนนี้เลย อุ๊ยตายแล้วยังคงคันอยู่นะคะ ปิ่น อะไร หรือปิ่นจะควรเปิดประเด็นในคืนนี ้ไม่มันไม่ใช่อะไรหรอกพอเราคุยกันทาง BB ใช่ไหมพี่วิทยาว่าพี่อยากได้ประเด็นใช่ไหมเกี่ยวกับlove sick อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอีกด้านนึงของความรักอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเป็นก็นึกไปถึงว่าเอ้ยมันเหมือนอ่ะเป็นความรักที่แบบทรมานหรือแบบเราต้องติดอะไรสักอย่างก็เลยมานึกถึงเรื่องของตอนนี้เนี่ยที่ติด Facebook อยู่แล้วก็นั่งดูแล้วก็นั่งแชทนั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่า ก็บอกให้ใช้ตั้งนานแล้ว Facebook แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเริ่มจะติดไงก็เลยมีความรู้สึกอันเนี้ยน่าจะเป็นประเด็นได้เพราะหลายคนอาจจะอยู่ในคิดเหมือนกันกับปิ้นไงว่าตอนนี้เรากำลังจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เป็นธาตุอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่คืออย่างนี้ก่อนคือถ้าคุณมีกวนเข้าใจไห ม คุณมีกวนมากกว่า10คนขึ้นไปหรือว่าคนมีเพื่อนสนิทแล้วอยู่ใน Facebook เนี่ยแล้วประมาณแบบเขาเมาส์กันไงพอเขาเมาส์กันเนี่ยมันเป็นเรียลไทม์คุณเข้าใจไหมปิ้งกดติ๊กกันไปเหมือนวอทแอปอย่างเงี้ยคือเหตุการณ์บ้าบอคอแตกอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนในญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะเปิดวอทแอปตลอดเวลาเพราะว่ามี Wi-Fi เขาก็จะประมาณแบบอ่ะตอนนี้ยังชิงกันเซนก็ถ่ายรูปปั๊บยิงมา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนเปิดที่จริงก็ดีนะเดี๋ยวนี้แบบอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่4 square กว่า เช็คอินเลย บ้าบอกคอแตกได ้ปิ่นก็ชอบเน า ะ ฉันด่าชาวบ้านเขาทุนไหมฉันถึงด่าชาวบ้านเข้าไปว่าทำบ้าอะไรก็ไม่รู้ เคยใช่ไหม เคยด่าชาว ตอนนี้ทำ นะบัดนาว เช็คอินใหญ่เลย เดี๋ยวนี้ว่างนะว่างเป็นเปิดเช็คอินตายแล้วอีตอนนี้ก็เอาชี้ใช่ไหมตอนนี ้เหมือนกัน ทำงานนะคะดิฉันเป็น4เมเยอร์แล้วภายใน2วันดิฉันหาจนได้ฉันเป็นเมเยอร์4อันแล้วค่ะได้สัญลักษณ์กูลบแตกอะไรมาสี่อันแล้ว จะมีตลอดตาย แล้วพอเดี๋ยวนี้นะกลางคืนดึกๆไม่มีทำเอาเปิดฮ่าฮ่าฮ่าบางทีเช็คอินนะคุณห่างไปตั้ง3กิโลเช็คอินคือมันไม่มีใครเป็นเมเยอร์อยู่เข้าใจไหม อ๋อขอจองที่ ฉันจองเลยฉันติดเช็คอิน อันนี้ก็เป็นอาการติดอย่างหนึ่งคือติด ใช่ คือเมื่อก่อนพี่โหนกก็จะไม่ใช้สมาร์ทโฟนไม่ใช้โทรศัพท์ เ ออ จะเลยจะสั่งไอโฟน2ไม่ใช่ iPad 2 iPad 2กำลังจะมานะก็รอดูนะครับก ็ เดี๋ยวมีสายมาแล้ว โอ้เร็วมากประเด็นนี้เนาะ ฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีครับ สวัสดีครับ น้องกัจจัง กัจจังเนาะ ฮัลโหล ครับฟังอยู่ ได้ยินนะสวัสดีครับพี่ยอดสวัสดีครับพี่หนองสวัสดีครับพี่ปิ๊น ครบเลย เอ้ยคนนึง เอออ าพี่เอด้วยครับ แอนเดน เออ ได้เปิดไอเรดิโอฟังหรือเปล่าเนี ่ ย เปิดครับเมื่อกี้เห็นตั้งกว่า 3:00 น 5 นาทีกว่าจะเริ่มติดอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วก็ดีเลย์ นิดนึง อ๋อโอเคปกติจะเป็นไงฮะวันนี้ก็เลยงงๆว่าเป็นอะไร อ๋อแต่ตอนนี้ฟังได้ชัดเจน ชัดเจนครับก็ดีๆมาสัก30-40วิเหมือนเดิม เห็นภาพพวกเราชุลมุนวุ่นวายกันหน้าจอไหม ใช่ เห็นครับใส่หมวก2 ใส่หมวก2ไม่ใส่1ถูกต้องแสดงว่าไม่โกหก มีวันหนึ่งวันที่16ที่ผ่านมาผมเห็นพี่ปิ่นที่สยามเซนมั้งอยู่หน้าซินเดอร์แต่ผมลืมชื่อชั่วคราวจำชื่อไม่ได้จะเรียกแล้ว อ้าวเหรอก็เดินเข้ามาทักก่อนเลยก็ได้ ตกใจในความใหญ่น้องน้องน้องเดินอยู่เจอปิ่นอยู่ว่านี่ปิ้นเฮ้ยพี่ใครเนี ่ ย มาแล้ว ไอ้ตัวมันจะเขียวไปวะเนี่ย ฮะอะไรครับ ก็เข้ามาทักได ้นึกชื่อยังไม่ออกเข้าไปทักได้เข้าไปหอมก้งหอมแก้มได ้เอาไม้เขี่ยได ้ทันนะครับ ครับแล้วน้องกัดไปทำอะไรแถวนั้น ออกไปกินข้าวเย็นนะผมไปซิลเลอร์ สยามเซ็นเราไปคนเดียวหรือเปล่าม ากับเพื่อนครับ 2คน ครับผม อ๋อแล้วเพื่อนนี่เป็นที่เปิดเผยไหม ไม่ค่อยครับ ไม่ค่อยไงถึงไม่กล้าทักปิ่น อ๋อมีหน้า คือเพื่อนไม่เปิดเผยคือผมไม่เปิดเผยหรือว่าน ั่นแหละเธอจะบอกว่ายังไงล่ะ อ๋อเปล่าเพื่อนก็ธรรมดาธรรมดาครับผมเขาไม่ได้อะไร ทั่วไปลันลา ครับผมก็คบเฉยๆครับผม อ๋อคบเฉย ๆครับผมเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อน เขาเป็นเพื่อนเฉยๆเพื่อนกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปใช่ไหม ใช่ครับ ผมว่าก็ไปเพื่อนพี่คบบ้างสิ เออพี่ชอบนะ ครับ พ ี่ ชอบนะคบเพื่อนแบบนี ้อ้าววันนี้เรามีหัวข้อก็คือคุณกำลังเป็นทาสรักหรือเซ็กกันแน ่เคยทั้งสองอย่างเลย ในคนคนเดียวกันหรือเปล่า คนละคนครับ อ๋อคนหนึ่งทาสรักคนหนึ่งทาสเซ็ก เอาอันหลังก่อนเน า ะ เอาอันหลังก่อนแล้วกัน ถ้าทานอร่อย กว่า ถ้าพี่จำได้ผมน่าจะเคยเล่าว่าเรื่องที่เคยชอบรุ่นน้องอะครับ อืมจำได้ ที่ว่าเขาหมูอะไรอย่างเงี้ยที่ผมไปเปิดดูมือถือเขาอะ อ ันนั้นผมยอมรับนะว่าผมเป็นทาสอันหลัง โอ้โหที่ทาสหมูเลยเหรอ ไม่ใช่หมายถึงกับน้องเขาคนเดียวอะครับ เข้าใจอย่างนั้นนะมันก็เธอพูดอย่างนั้นที่เข้าใจอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ไหมตัวน้องเขาว่าไปโมแต่ว่าพูดถึงว่าผมมาติดเป็นท่าเขาเรื่องนั้นเรื่องเดียวแหละ อืมแล้วต้องลงรายละเอียดแล้วตอนที่เขาเล่าอยู่ปิ้นกับพี่หนุ่มจำได้ไหมเขาเล่าตอนเราอยู่เป็น102หรือเปล่า ใช่ ใช่ไหม ใช่ ตอนนี้เราเป็นไอเรดิโอแล้วเราต้อง ไม่นะผม ไม่ตอนที่เป็น ไอเรดิโอแล้ว ไอเรดิโอใหม่ๆเพิ่งจะ แรกเลย เราไม่ได้ลงรายละเอียดใช่ไ หม คร ับ ก็ แ หละไม่ก็อยากรู้อยู่ว่าบอกว่าลึกๆก็เป็นยังไงอ๋อ ในเรื่องเหรอครับ คือความเป็นทาสเนี่ยมันก็ต้องรู้สึกว่าชอบใจติดใจมันรสชาติตรงไหนล่ะ อยากแล้วอยากอีก ใช่ ตรง ทำนองนั้นนะครับ ตรงไหน ตรงความใหญ ่ลีลาบรรยากาศ ลีลามากกว่าครับเพราะว่าคือแบบก็เข้าใจว่าน้องเขาก็จะเด็กกว่าผมไงบางทีแรงอะไรมันก็จะ เยอะกว่า อารมณ์เด็กบ้าแหละ จัดเต็ ม ประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างติดนิดนึงก็ทั้งสองอย่างเลยอะไรอย่างเง ี้ ย โอ้ยไม่หรอกแสดงว่าเธอไม่เคยเจอประเภทเยอะๆไงเข้าใจไหม ถูกคนไหนที่เคยพบมันก็จะเฉยๆครับ นอนหงายค้างยิ่งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ น้อง เฉย ๆเออก็อาจจะเจอธรรมดาธรรมดามาไงพอเจอไอ้น้องแบบจัดเต็มแบบบำรุงบำเรอชิวหาพาเพลินกันสปะระเฮกันสุด ไม่ไม่อาการจัดเต็มของเขานี่คือประมาณไหนบ้างคือ เยอะอ่ะแบบไม่รู้ว่าคือ ถ้าถ้าน ั่นทำทำทำนอนนั้นนะครับคือแบบนานมากจังหวะกว่าจะฟินนะคือนานมากหลายอย่างมากอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยเงี้ยผมไม่เคยเจอขนาดนี้เงี้ยผมก็จะเรื่อยๆอะไรเงี้ย ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์หรือว่าสารเสพติดใดๆใช่ไห มไม่ไม่ครับไม่มีไม่มี ไม่ต้องเลย ธรรมชาติอ าจจะไม่เขาอาจจะแบบโอ้โหคุณนะเขาแบบมีลิ้นเป็นสว่านนะคุณ อ๋อ ประเภทถ้าเป็นโฆษณานะโฆษณาเหมือนโฆษณาเขามี head to shoulder ใช่ไหมอันนี้ head to toe ค่ะ เออ ใช่หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ประมาณก็คล้ายๆประมาณนั่นแหละครับค่อนข้างเยอะอยู่ก็แบบผมไม่เคยเจอจริงๆไง head to toe นี่เดี๋ยวบางคนจำฟังไม่ท ัน อด กินผมได้คงกินไปแล้วอะไรอย่างเง ี้ ยนะ ถึงปลายเท้า ปลายเท้า เ ออถ้ากินไปเมื่อกี้ถ้ากินไปได้กินไปแล้ว กินไปแล้ว ใช่ไหม แสดงว่าขบกัดงับกันงอกเงี้ยงอกเงี้ย มากครับผมไม่ต้องทำอะไรเยอะเลย รออร่อยเนาะอร่อยพอเนาะฟังดูแล้วหิวเลย มันก็หมดไปแล้วมันก็แค่อดีตนะครับผมก็ไม่อะไรแล ้ ว ไม่แล้วเราจากตรงนั้นมาได้ยังไงนะจากอาการติดตรงเนี้ย ก็ที่ไปรู้ไงครับว่าเขาไป ไม่มู คนอื่นด้วย อ๋อเราก็ ไม่อะไรอื่นไม่ว่านี่มันหมู่อีกรับไม่ได้เลย เพราะว่าเขาได้ไปกิจกรรมหมู่ทำให้เขามีประสบการณ ์เออแล้วเขาไม่ชวนเราเราก็เลยไม่อยากคบเขา อันนี้คือประเด็นหลักเลย ใช่ไหม ว ัน นี้สำคัญมากมากเลย ผมไม่ได้เอ็นจอยกันเท่าไหร่ครับ ไปไม่ชวนฉันเนี่ย เออใช่ไปหมู่มาแล้วไม่ชวนฉันเนี่ยเคืองเลย ตรงนั้นก็เลยเลิกรากันไป ไม่การที่เขาไปหมู่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเขามีคุณค่าน้อยลงหรือว่ายังไงถึง ใช่เลยฮะมันรู้สึกว่าไม่ใช่ของเราคนเดียวแล้วอะ อ๋อโอเคเข้าใจ แล้วประเด็นลองมาผมมองเลยไงว่าแบบเฮ้ยมันน่ากลัวแล้วมันอะไรกันไหมโรคติดต่อไหมมันอยู่ต้องมาหาเราแล้วนี่ก็ไม่เอาด้วยหรอก เรารู้สึกตัวเขาแบบว่าเนื้อตัวสกปรกขึ้นหรือไงครับ มันไม่ถึงกับสกปรกครับแต่ว่าก็คือแบบมันหมดไปเลยความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ของเขาคนเดียวแล้วอะผมไม่ชอบไง คือความเสน่หามันลดลงไปเลย ใช่หายไปเลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมมติแต่ว่าน้องคนที่คบกับคบกับกั๊กอยู่ชื่อกอไก่ละกันน้องกอไก่เนี่ยมีแฟนมาทั้งหมด12คนแล้วกั๊กเป็นคนที่13นะ เอออ ย่างเงี้ยไม่รู้สึกอะไรแต่ที่ผมคิดว่า เขา12คนร่วมกัน ร่วมกันในคราวเดียว โอ้โหเยอะ ก็เลยรู้สึกอะไร คุณเอาสัก 3-4 คนพอ12คนเจนึกภาพไม่ออกว่ะ ถ้าเกิดแบบว่าไป โอ้โหคุณคะถ้าเป็นวงกลมนี่ก็แบบต้องวงใหญ่เป็นสนามฟุตบอล ปิดห้องคน ไม่ต้องเข้าใจว่าสถานที่บางสถานที่มันเอื้ออำนวยอย่างแบบไปตามไม่ใช่ไปสถานที่ที่เขามีในเก็ตโซน อ ะซาวเฟสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบใช่ไหม ไม่แต่คนที่เป็นแฟนกับคนที่แกคบกับ น้องคนนี ้น้องคนนี้น้องกับกัน ไม่ได้หมู่ที่สาวเฟสนี ่ อันนี้ไม่รู้ต้องถาม อันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่ได้ตามไปจ้ะ เรารู้แต่ว่าเขานัดกันแค่น ี้เอาถ้าไปสาวเฟสมันจะสะอาดกว่าหรือมันจะอะไรยังไงเราจะยอมรับได้เพราะเป็นที่เฉพาะแบบนั้นหรือยังไง ไม่ครับไม่รู้ว่าเนเจอร์ของเขาว่าป้องกันด้วยไหมไงผมก็เลยพอเลยไม่เอา แต่ขออนุญาตนิดนึงอีสาวเฟสนี่แหละคือสาวเฟสจะยังไงก็ตาม เน า ะ ไม่สะอาดอยู่แล้ว ปิงก็ว่าอย่างนั้นแหละถึงว่าเป็นที่เฉพาะเจาะจง ไม่งั้นเขาไม่ชั่วโมง2ชั่วโมงขอทำความสะอาดหน่อยค่ะ โ อ้ที่อยากรู้ล่ะ ไม่ผมงงว่าสาวเฟส คนเราฉันฟังคนเราฟังฉันไม่เคยรู้ เดี๋ยวผมยังงงว่าสาวเฟสสาวเช็คคืออะไรหรอ สาวเฟส สาวเฟสสาวเฟสคือสาวหน้า เฟสอะไรวัน หน้าอ ๋อกันไม่เคยไปใช่ไหมล่ะ ไม่เคยครับ กันเลยไม่รู้เนาะมันจะมีเนเก็ตโซนเนเก็ตโซนก็จะเป็นโซนเปลือยหมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลย ไอ้ตรงมืดไม่เห็นอะไรน่ากลัว ใช่ปิงกำลังจะพูดประเด็นนี้แหละไอ้ตรงซาวน่าเนี่ยแหละอันตรายที่สุดตรงนี้แหละ เพราะว่าไปแบบว่าคุณเอกบางแคเน ี่ ย แล้วเพราะว่า ไปเดียวไม่แล้วเพลง แล้วในเกสโซนอ่ะก็คือแบบส่วนใหญ่คนก็จะไม่ได้ถืออะไรคือถ้าเกิดแบบเป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าเป็นกางเกงในก็ยังแบบพอผมอะไรมันก็จะได้อยู่ยังพอได้ยังหนีบอะไรยังไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดแบบเป็นเนกเกตเลยมันก็จะแบบนะไม่มี อันนี้กลับมาที่ประเด็นของกัดเขาหลังจากที่เขารู้สึกว่าเพราะคนนั้นเนี่ยเขาไปหมู่มาก็รู้สึกว่าคุณค่าของคนนั้นลดน้อยลง ครับ แล้วทำให้เราเลิกติด เลิกเลย ได้นะครับเลิกเป็นทาสได ้ ก ็ ดี แล้วไปที่ทาสรักล่ะ มีไหม ก็เคยมีก็ไม่ใช่ก็ทั้งเคยด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีด้วย ตอนนี้ก็มี ตอนนี้ก็มี ก็มีอยู่ ทำอะไรคนนั้นคือใครก่อนอันดับแรก ก็เดี๋ยวยังไงดีให้เป็นแฟนก่อนแล้วค่อยเล่าแล้วกัน คือตอนนี้ไม่เล่นแฟน ค่อนข้างติดนะครับคือแบบเพ้ออ่ะตอนนี้คือเพ้อมากว่าแบบคือที่ผมเคยมีแฟนที่เคยคบใครมามันจะมีแค่คนแรกคนมีคนแรกคนหนึ่งมีคนที่เป็นคนที่สองที่แบบนอนอยู่ก็ตื่นกลางดึกแล้วนอนไม่หลับอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันคิดถึงตลอดเวลา อารมณ์นี้ใครๆก็เป็นเนี่ยถึงว่าเนี่ยประเด็นเนี้ยมันต้องหยิบยกขึ้นมาเพราะหลายคนจะเป็น ไม่แล้วเขารักเราหรือยังหรือยังไงหรือว่าอะไรยังเลยใช่ไหมแล้วเพ้อไฟแดง คืออย่างนั้นเดี๋ยวในรายละเอียดลึกๆอีกทีค่อยว่ากันแต่ว่าคือคร่าวๆคือแบบไม่ได้เจอกันในที่ที่คาดไม่ถึงนะครับ เ ช่น ในวัด ไม่ใช่งานกาชาด งานกาชาด งานกาชาดก็น่าจะคาดถึงนะคุณคนเยอะ ก็ รู้จักกันมาก่อนไหม คือเขาไม่รู้จักไม่รู้จักกันเลยครับผมก็ไปเจอคนเดียวแล้วก็เดินเล่นตามภาษาผมก็หาซื้อของที่จะซื้อแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีคนนี้เขาทำงานอยู่ซุ้มหนึ่งผมก็มองผมอารมณ์ผมก็เลเลมองไปเรื่อยไอ้คนนี้น่ารักดีผมก็มองไปใช่ไหมแล้วเขาก็มองกลับผมก็ไม่ได้อะไรเขามองอย่างมากสองสามวีก็เปลี่ยนสายตาไปมองอย่างอื่นแล้วแต่มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแปลกๆหันไปมองเฮ้ยเขาหันมามองผมด้วยอ่ะแล้วก็คือมองแบบเหลียวตามผมก็ตกเฮ้ยเคยมีเรื่องกับใครวะแล้วผมก็เลยเดินหนีหายไปแล้วก็จบแล้วโอเคผมไม่เคยไงก็จะตกใจมีคนต้องกลับไม่เคยเจอไงฮะผมก็ผ่านไปเสร็จแล้วก็เดินมาอีกสักชั่วโมงนึงก็จะกลับแล้วแม่โทรบอกว่าต้องซื้อของฝากซื้อของหน่อยแล้วก็เดินมันไม่มีซุ้มไหนขายแล้วก็มีแต่ซุ้มที่เขาทำงานอยู่อะขายพอดีก็เลยต้องวกกลับไปซุ้มเขาก็ยังอยู่นะแต่เขาก็ทำงานอยู่ก็เลยไม่ได้เงยมองหน้ามองผม แล้ว ผมก็เข้าไปซื้อเสร็จออกมาก็ไม่รู้อะไรอะมันเดินไปไหนไม่ได้คนมันเต็มมากเลยผมก็ต้องยืนรอหน้าซุ้มนั่นแหละเขาก็เงยหน้ามาเจอพอดีเขาก็ยิ้มให้ครั้งนึงแต่ว่าครั้งนี้เขามองแล้วเขายิ้มไงผมก็แบบมันรู้สึกแปลกๆไปเองแล้วก็ทำอะไรที่ไม่เคยทำเลยคือแบบหยิบกระดาษให้แล้วก็เขียนอีเมลผมลงไปนะผมไม่ได้ให้เบอร์นะ ยังไม่กล้า เขียนอีเมลส่งให้เขาเขาก็ดูเขาเหมือนก็เข้าใจอ่ะเขาก็เดินมาแล้วก็กระดาษไปแล้วเขายิ้มให้อย่างเงี้ยแล้วผมก็ โดยที่ไม่รู้อะไรกันเลยหรอ แล้วก็รีบแทรกไปเลยอ่ะครับ ชื่อเชิด แล้วก็รีบแทรกคนออกไปเลยแล้วก็เดินไปแล้ว แทรกคนออกไปเลย แล้วเราเดินอยู่คนเดียวหรอ คนเดียวครับมาคนเดียว ไม่แสดงว่านางเขินไงใช่ไหม ไม่แล้วเขาอีเมลมายังเขาอีเมลมายัง ไม่ครับประเด็นคือผมเดินไปแล้วผมจะหลุดไปทางฝั่งตรงสวนติดแล้วอ่ะ เออ ก็มีคนมาสะกิดอ่ะเขาเดินตามผมมา เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อต่อเลย แล้วก็บอกว่าคุณเขียนแค่แอดไม่บอกว่าอะไร เออ รู้แล้ว Gmail คุณยังไม่เขียนชื่อเลย เออ เขาเขียนเขียนชื่อไปด้วยครับเขียนชื่อต่อท้ายไปด้วย แล้วแล้ว ครับว่าแต่ตอนนั้นก็เขาตามมาเขาก็คุยยืนคุยกันแป๊บหนึ่งก็สุดผมก็ให้เบอร์ไป อ ๋ อ ไม่คุยยังไงล่ะ หรือว่าแบบเดินมา เขามาสะกิดแล้วคุยอะไรอ่ะ เออ คุยอะไรอ่ะ พี่ ก็ถาม พี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ ชื่อตามแบบเออชื่อนี้ใช่ไหมเออถามว่ารีบกลับหรือเปล่า อ ะไรอย่างเงี้ยผมก็จะกลับแล้วอ่ะพอดีแม่รออยู่อะไรผมก็กลับเลย ไม่ครับแม่รอจริงป่ะ แม่เราอยู่จริงๆก็คือมันดึกแล้วไงฮะสองสามทุ่มแล้วมันก็รถเมย์จะหากับบ้านยากแล้วไงฮะ อืมอืม นั่นแหละแล้วก็คือรถตันหนึ่งเขาก็โทรมาแล้วก็คุย แล้วเขาก็บอกชื่อเราเสร็จตรงนั้นเลยใช่ไหม ถ้าเขาไม่ได้บอกเขาโทรเขาส่งเมสเซจมาก่อนฮะว่าโทรมาขออนุญาตโทรมาได้ไหม ขออนุญาต เป็นคนสุภาพกินใจอยู ่ แล้วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเราได้กลับไปเจอกันอีกทีหนึ่งหรือยัง ตอนนี้ก็วันนั้นเจอกันวันพุธก็วันศุกร์ก็เจอกันนะครับ โอ้ยไปเดทกันมาเรียบร้อยไปทำอะไรกันมาครับ อร่อย เดินเที่ยวซื้อของกินข้าวแค่นี้ครับผมไม่ทำอะไร ที่ไหนเอ่ย ก็แถวๆเนี่ยครับผมตามไลน์ BTS นี่แหละครับไม่ได้ไปไหนไกลมาก ตาม BTS นะตามไลน์ทุกสถานีเลยใช่ไหม ไฟฟ้า ครับตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู ่แล้วเช็คหรือยังเช็คอะไรอย่างงี้หรือยังว่าเขามีแฟนหรือยังอะไรอย่างเง ี้ ย โอ ้ไม่เท่าที่เขาเล่าให้ฟังนะก็เขาไม่ได้มีแฟนมานานแล้วครับก็เป็นปีเหมือนกันแหละอะไร บอกคำอร่อยนะ ที่เขาบอกว่าเขาจ้องโหมันรู้สึกแปลกๆเวลาเห็นหน้าก็อะไรก็ตามนั้นไป เออแล้วมีการนัดกันอีกรอบนึงหรือยังครับ เจอกันหลายครั้งแล้วครับผม อ๋อหลายครั้งแล้ว ครับ อ๋อ หลังข้าวกัน เอ๊ะมันเพิ่งวันพุธเองนี่แล้วก็มาถึงวันนี้มันกี่วันเองเนี่ย ครึ่งเดือนแล้วครับ อ๋อพูดหลายพูดนู้นอ๋อเข้าใจแล้ว พูดงานกาชาดนะคร ับ อ๋อไม่รู้งานกาชาดเมื่อไหร่นี ่ก็6วันสุดท้าย6เอ้ย6หรือ7นี่แหละ 7 6 7เออๆครับโอ้ก็เกือบเดือนแล้วอ่ะ เกือบเดือนแล้วเนาะแล้วตอนนี้มาถึงณจุดปัจจุบันนี้เนี่ยคิดว่ายังไงครับคิดว่าคนๆนี้น่าจะโอเคใกล้หรือยังที่เราจะเรียกเขาว่าแฟน ถามว่าถ้าใช้เหตุผลแบบเมื่อก่อนเลยแบบที่ไม่คิดอะไรมากก็คงตอบใช่ไปนานแล้วล่ะแต่ว่าผมอยากดูไลฟ์สไตล์ไปก่อนเพราะว่าต่างคนต่างก็เป็นวัยทำงานแล้วมันไม่ตรงอย่างเงี้ยฮะคืออยากดูไปเลยว่างานเขาอย่างนั้นงานเราอย่างเงี้ยแล้วมันจูนตรงกันไหมมีปัญหากันไหมแล้วก็นิสัยจริงๆถ้ามันหมดโปรไปแล้วจะเป็นยังไงผมอยากดูตรงนี้มากกว่า ก็คือเราเริ่มที่จะโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ไม่แบบหารักที่แบบฉับฉวยจนเกินไปตอนนี้เราก็เริ่มที่จะรอบคอบมากขึ้นก็ดีนะแสดงว่าเราก็ รอไปก่อนอ่ะผมดูสักสามเดือนสี่เดือนเพราะดูเขาก็ทำงานอย่างเดียวฮะไม่งานก็บ้านไม่บ้านก็ผมอยู่แค่นี้ก็ไม่น่าจะมีอื่นแล้ว แต่ปิ้นเดานะว่าเนี่ยค ือ ใช่แต่สาเหตุหลักเนี่ยของคนตัวเนี้ยที่แบบพิเศษมากที่ชอบมากก็คือว่าเป็นที่สถานที่ที่แบบว่ากัดเนี่ยไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอเขาแล้วก็เป็นคือมันไม่ได้ไปเจอตาม Facebook ไม่ได้ไปเจอตามผับตามบาร ์ หรืออะไรที่จะอะไรอย่างนี้แล้วบังเอิญว่าไปเจอแบบเฮ้ยมันแบบมันคงยากนะที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งนึงเนี่ยเราต้องแบบรักษาตรงนี้ไว้ไง พี่ Facebook ก็ยังไม่เล่นเลย เออก็นั่นน่ะสิก็จะบอกแล้วว่าเออคนๆนี้เนี่ยเหมือนกับหายากเป็นของหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยกัดก็เลยแบบไม่อยากจะแบบให้มันหายไปหรือจากไปโดยง่าย ๆให้มันแน่นๆ มันเลยพิเศษกว่ากรณีอื่นๆใช่มั้ยเป็นพูดถูกปะ ค่อนข้างใช่เลยเพราะคิดอย่างนี้จริงๆแล้วก็แบบ เห็นมั้ย มันก็ให้เวลามันตอบแล้วกันผมก็ไม่อยากรีบอ ยากให้ความรู้สึกมันแน่นแฟนกว่านี้ ดีแล้วแหละดีละ ก็ดีนะไม่เล่น Facebook ก็ดีนะ ไม่หมายถึงเขาอ่ะไม่ได้เล่นแต่เราอ่ะเล่น ใช่ไงเขาไม่เล่น Facebook ก็ดีนะเออ ก็เขาไม่ต้องมีโอกาสไปเจอคนอื่นเนาะ ส่งรูปมาดูหน่อยดิถ่ายรูปมาดูหน่อยได้ไ หมบ้าเขาไม่ได้อนุญาตอยู ่บ้านเขาเข้มด้วยอ่ะครับก็เลยอาจจะอะไรอย่างเงี้ย เออ แต่มีเรื่องเขากลับดึกไม่ค่อยได้ด้วยแหละแต่ก็โอเคผมไม่ได้ชอบดูดึกอยู่แล้วพอรถเมย์หายากผมก็ไม่อยากไปไหน แล้วแล้วอย่างนี้เราจะยังไงโทษนะเจาะลึกอีกนิดนึงอย่างนี้เราจะแบบนัดแนะกันยังไงไปแบบไปเวิร์กอย่างเงี้ยไปยิม ไม่ครับไม่ก็จนถึงวันนี้ยังไม่เคย รู้แต่ว่าเราแพลนยังไงล่ะเพราะตอนนี้เราแบบรู้สึกหลายอุปสรรคหรือหลายสาเหตุที่แบบเราจะนัดเจอกันลำบากทำงานไม่ตรงกันแล้วก็บ้านก็ ไปกันไม่ค่อยได้อย่างที่จะแบบวางแผนไว้ยังไงเอ่ย คุณคนมันจะได้กันเนี่ยนะ ม ัน ก็ต้องทำงานได้ไม่คุณก็แค่แบบเขาแอบเขาคิด ตรงตามตู้อะไรอย่างเง ี้ ย เออว่าเขาคิดหรือยังนะ น้องสองคนเขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะคุณไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนเกงว่ายน้ำ ใช่ไหมถึงตู้โค้ง อ๋อไม่เขาคิดแล้วหรือยังว่าจะยังไงนัดกันหรือยัง เขามีแค่ว่าเขาต้องถามผมว่าเออถ้าทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยพอจะหาวันหยุดได้ไหมถ้าหยุดไปเที่ยวกันสั้นๆก็ได ้ นอนที่ไหนสักที่หนึ่งคืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ปะปะปะอาทิตย์หน้าไปสเปซกันปะเร็วเดี๋ยวไปหาตู้โค้กให้ เจ ๊ตู้โค้กเจ๊หาได้แต่ตู้โค้กแหละ ตู้โค้กด้วยฉันเย็นกลัวเขาย้ายที ่น้องพูดว่าอะไรนะน้องพูดว่าอะไรนะ แต่มันต้องตู้โค้กด้วยครับ อ้าวก็ประสบการณ์เจ๊เจ๊เขาจับจองที่ น้องกัดไปโหลดของเดิม คลิป ฟังคราวที่แล้วใช่ไหม ไม่คลิปประมาณโอ้โห เดี๋ยว แล้ว สงกรานต์ป ่ะไม่ก่อนบินไปเชียงใหม ่มันเป็นเรื่องที่เด็ดมาก เพราะ ย้อนเดือนมีนา ไม่อยากถ่ายเป็นหนังสั้นหรือว่าคลิปอะไรสั้นๆเนี่ยรับรองทะลุล้ านผมคาดฟังตอนสี่ทุ่มไปหลายครั้ง สามารถ ไปย้อนคาดไปหลายครั้งน้องไปโหลดของเก่ามาฟังมา ของเดือนมีนาเดือนมีนา พี่โดกเขาจะไม่เล่าซ้ำ โอเคได้ ตู้โค้กขยับได้ เรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเล่าซ้ำเนี่ยมันจะมีงอกมากกว่าเดิม ใช่ งอกแล้ว ไม่เพราะมันเหมือนเป็นผีอ่ะเพราะว่าเคยเห็นมาตู้โค้กสามารถเขย่าได้เองอยู่ๆเขย่าได ้โอเคน้ำการขอบคุณมากครับ ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ งอนแล้ว แซวเจ พี่พีขอทักทายนิดนึงพี่พี ฮัลโหล สวัสดีครับ สวัสดีครับทักทายแล้ว นี่เดี๋ยวนี้เปิดรายการฟังเองเป็นอย่างพี่พี ไม่ได้เปิดครับต้องเจ้าของร้านครับเพราะว่าเขาไม่ได้อันนี้ไว ้ไม่อนุญาตหรอ เขาไม่อนุญาต โอ้ยขนาด ต้องเรียก ใช่ขนาดนั้นเลยทำไมล่ะมันเป็นอะไร เพราะว่าเขาจะไม่ให้แบบว่าอะไรแบกปลอมจากที่เขาใช้ประจำมาลงบนหน้าจอครับ อ๋ออ้าวแต่มันการลงซิลเวอร์ไลท์ไปแล้วครั้งนึงไม่ต้องลง พอเราเลิกปุ๊บมันก็จะหายไปเลยคร ับ อ๋อจริงดิเขาเอาออกหรอ ใช ่คือเขาก็กลัวไง เขาก็น่ารักนะ เจ้าของร้าน เขารู้เลยว่าคนนี้มาต้อง มาฟังรายการอีบ้านนี่เนอะ ใช่ต้อง ชวนเขาฟังด้วยสิ โปรแกรมนี้อะไร นั่งหัวเราะแล้วก็ง้างอยู่คนเดียว ไม่ได้หรอกเขาก็หนีเลยเขาเสร็จปุ๊บเขาก็หนีเลย เขาก็ให้โอเคนะเขาก็ ไม่อยากฟัง เขาก็ให้สิทธิเราดีนะให้ เรา ให ้สิทธิพอมีรูปแบบใส่บิกินี่มาผมก็เลื่อนเลย ว้า เลื่อน ที่หลัง เลื่อนเข้ามุมเลยเลื่อนแบบว่า ที่หลังก็หาผ้าพันคอติดพกไปด้วยแล้วก็แบบกลางเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่กลางทำเป็นซุ้มเหมือน เป็นซุ้มหรืออะไรหรือแบบแก้เอ้ยเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาผ้าพันคอกลาง หลังไอเดียดีนะใส่หมวกปีกเลยไง งั้นพวกเราก็ตกลงใจแล้วจะไม่มีรูปใส่บิกินี่ก็วันนี้ปริ้นเตรียมไว้3รูปคงไม่ได้เอาขึ้น ก็ไม่มีบิกินี่เยอะเนาะ ก็ผมก็ไม่ได้ดูอยู่แล้ววันนี้เพราะว่า เพิ่งปริ้นไปงานนึงมาแล้วมีรูปนายแบกอยู่แล้วคงไม่เอาขึ้นวันนี้เนาะพี่หนอก พี่พูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาโทรมาด่า พวกคนผู้ฟังใครอยากดูส่งเสียงนิดนึงส่งคอมเมนต์บอกว่าอยากดูรูปที่ปริ้นไปดู จากงานคาสโตร ก็ไม่ได้ดูหรอกวันนี้เพราะว่าฝนตก แล้ว อยู่ที่บ้าน วันนี้อยู่บ้านผมจะเฉยก็พี่ไม่เป็นไร ต้องไปดู รูปไม่อยู่นะใครจะดูตอนนี้ใครฟังรายการอยู่นะครับช่วยส่งตรงเควสชั่นมาว่าอยากดูอย่างเงี้ย ต้องอย่างนี้เลย แล้วพี่ตอนนี้เป็นไงเป็นธาตุรักหรือเปล่าหรือธาตุเซ็ก ธาตุรักมากกว่า โอ้โห ธาตุเซ็กนี่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ พอหาย ไปแล้ว หมดลีลาแล้ว ไม่ก็คือแบบไม่เหือดหาย เป็นยังไงเป็นยังไง แต่ว่าเซ็กก็คือมีเรื่อยๆแต่ว่าสามารถอดได้สามารถทนได้อะไรเง ี้ยไม้ธาตุรักของพี่นี่เป็นยังไงแบบยังไงแล้วเอาตัวออกมาจากความรักอันนี้ออกมาไม่ได้เลย ก็คือถ้าได้รักใครแล้วมันก็จะแบบทุ่มทีรักหมดใจ เช่นขนาดไหนเราทุ่มขนาดไหนยกตัวอย่างให้หน่อย ก็คือรักหมดเลยอะไรก็ยอมอะไรนี่เขาบอก เช่นอะไรแบบว่าแบบเราแบบไม่สะดวกจริงๆเราไม่ว่างมากเราต้องทำยังไงถึงจะได้ไปเจอเขาอย่างเงี้ยหรอเคยมีมาเหตุการณ์แบบเนี้ยเออต้องแบบสละหลายๆอย่างแทนที่เราจะ หยุดเลยงานกำลังทำงานนี่หยุดเลยก็ไป ลางานอะไรอย่างงี้เคยมา บางทีก็ สามารถโกหกเท่าแก่ได้ว่าเออเรามีธุระเราจะไปนู่นไปนี ่ แต่เราจะไม่โกหกเขาเราก็จะไปตามนั้นเป๊ะอะไรเงี้ยอย่างวันเกิดเขาเราก็ไปอะไรเงี้ยแบบทั้งที่งานยังไม่ได ้งานยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จยังไม่เลิกเลยอะไรเงี้ย รอแล้วเคยโกหกเจ้านายว่ายังไงบ้างครับยกตัวอย่าง ก็มีธุระ กับ ส่วนมากเขาจะไม่ซักไงเพราะว่า จะข อใช่เขาก็ยังไม่ซักเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไร นึกว่าจะบอกญาติผู้ใหญ่อยู่โรงพยาบาล เขาก็ลองฟังอยู่แล้ว ไม่ต้องเพราะไม่ถึงขนาดนั้ น เราก็จะทำอย่างอื่นไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยญาติมาหาอะไรประมาณเงี้ย ญาติมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี ้ ย ใช่ไปรับญาติไปส่งหลานอะไรประมาณ นี้ก็ว่าไปเยอะหลายอย่าง แล้วเจ้านายเคยบอกหรือยังว่าเมื่อก่อนญาติมึงน้อยกว่านี้นะหลังนี้ญาติมึงงอกเหรอ ใช ่ก็มีมาเรื่อย ๆญาติมึงแช่น้ำแล้วเพิ่มมาอีกตัวนึงเหรอ ลูกใส่ลูกหลานเหลนโหลนอะไรมันจะมีเรื่อยๆยิ่งอยู่นานยิ่งเยอะ ก็ดีนะและนอกจากงานเสียมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับที่เสีย หรือเรื่องความรักนี่แหละบางท ีบางที เถียงกันก็แบบเถียงกันก็เรารู้ว่าเราถูกอยู่แล้วแต่ว่าก็ยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ แล้วเรายังไงอ่ะเราสูญเสียอะไรอ่ะครับ เราก็ไม่ได้สูญเสียหรอกคือแบบว่าเราก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือเราสำหรับเราก็คือไม่เป็นไร อ ๋ อไม่เราผู้ใหญ่กว่าด้วยนะเน า ะ อาจจะแบบสูญเสียอิสรภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างไปอย่างนี้หรือเปล่า ก็ไม่นะก็ยอมได้อ่ะเพราะว่าเป็นทาสรักไงก็เลยยอมอะไรประมาณนี ้อ๋อยอมได ้ยอมได ้โอเคถ้าใครขอบคุณมากเนาะ นี่ไม่ได้ฟังรายการก็อุตส่าห์โทรมา ไปดาวน์โหลดเอานะ โอเค ครับ เดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆครับ Thank you. Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และเป็นปิ้นนะครับ เพลงล่ะเพลงนะ เพลงเพราะนะครับย้อนยุคนิดนึงนะครับ นักร้องต้นฉบับคือใครนะพี่หนกจำได้ปะ สีชลไหลปะ ใช่นี่รักอีกคนหนึ่งร้องนะ อันนี้สรัญญาปะคนที่ร้อง ไม่ใช่นี่คือ นี่คือเวอร์ชันอีกเวอร์ชัน อันนี้เวอร์ชัน ก็เป็นนี่รักกัน ใหม่ขึ้นมาหน่อย นี่รักสรัญญาเอ้ยสีชลไหลนะ เออสักคน นี่รักจำเลยรัก อ่ะเดี๋ยวไปเช็คกันดูนะจะเป็นใครก็ตามตอนนี้เราก็มีความเป็นธาตุอยู่ในใจไ ม่ ใช่เป็นธาตุรักหรือว่าธาตุเซ็กส์นะครับแล้วก็จบไปแล้ว2สายก็มีคนนึงก็ธาตุรักอีกคนนึงก็ธาตุรักผสมเซ็กส ์ก็มี2ช่วงคุณก็เป็นช่วงๆ ช่วง นะครับ แล้วก็มีอีกคนนึงมาแล้ว อ ีกคนนึง สวัสดีจ้าฮัลโหล สวัสดีครับ ครับ ใครละเนี่ย 1ครับ คุณ1 1ไหนเอ่ย 1 หนึ่งบางพัดครับ หนึ่งบางพัดเอ๊ะคุ้นๆเน า ะ ไม่ค่อยโทรมาจำไม่ค่อยได้หรอก เออ ใช่ไหม หนึ่งบางพัดนะ หนึ่งรออ ันนี้โทรเข้ามาจะคุยประเด็นคืนนี้หรือเปล่าครับคุณกำลังเป็นธาตุรักหรือธาตุเซ็กกันนะ ครับ อะไร อ้างอิงไหมจ๊ะไม่ต้องอ้างอิง ธาตุรักครับ ธาตุรักอุ้ยหมั่นไส ้หมั่นไส ้อ่ะจะเหมือนกันเมื่อกี้มาเวอร์ชันเมื่อกี้ที่คุณพีเขาพูดถึงธาตุรักคุณหนึ่งจะพูดเหมือนเดิม พูดอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้เลยพูดถึงอีกคนหนึ่งก็ได ้เออตัดเลยนี่กลับบ้านไปโดนตบเลยเนี่ย ตายหักคอจิ้มจิ้มเลยเนี่ย เล่ามา เล่าคุณหนึ่ง ครับผม นึกว่าร้องไห้อยู่ว่ามาให้เล่าก่อนแล้วค่อยร้องก็ได้อ่ะธาตุรักของคุณเป็นยังไง จะเล่ายังไงอะไรครับ อ้าว รักเขามากไหม รักมากไหมรักไม่มากอะครับแต่ว่ารักนาน รักน้อยแต่นานๆ ที ่ เป้าเลยรักน้อยรักนาน เพราะว่าถ้ารักมากเพราะว่าถ้าบอกว่ารักมากไปเดี๋ยวคนมันจะหมั่นไส ้โอ้ ต้องเรียกว่าคนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าดีที่สุดไหม ดีครับแต่ว่าไม่รู้ว่าที่สุดหรือยัง อ๋อเพราะยังไม่เคยเจอที่สุดหรอ ไม่มีคำคือในจริงๆในโลกนี้มันไม่มีคำที่สุดรู้ไหมเพราะว่าบางทีถ้าเราเจอดีกว่าเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะดีขึ้นไปดี ก็จะดีไปอีกก็หาต่อไปเรื่อยๆไม่เจอที่สุดไง ก็แฮปปี้ดีสม่ำเสมอดีเนาะ ครับก็เขาเข้าใจอะไรหลายๆอย่างขนาดยั่วให้โมโหยังไม่ยอมโมโหเลย โอ้โห นี่คุณคะ เช่นอะไรคุณ ว่านะคะถ้าคุณทำให้เขาโมโหได้เนี่ยนะคะ ไม่คุณทำอะไรบ้างอะที่แบบใช้คำว่ายั่วโมโห เขาอะ ที่เช่น ยั่วโมโหก็อย่างว่าจะไปจีบคนนู้นจีบคนนี ้อ๋อให้ทำให้เขาหึง จะมาจีบฉันอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาไม่หึง เขาเลยไม่หึงเลย ใช่ครับไม่ยอมหึงไม่ยอมโมโห แล้วเราโมโหเองแทน โมโหเองยั่วไปเยอะ ไปยั่วโมโหเขาย ั่วโมโหเขาแล้วเราก็งุนหงิดเองไม่ยอมโมโหสักที ไม่ได้ผลเนาะ เออแล้วอะไรอีกมีอย่างอื่นอีกไหมที่เราไปยั่วโมโหเขา ก็หลายอย่างอยู่กันไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ไม่ห้าม อ๋อไปเที่ยวกลางคืนดึกๆเดินๆ ใช่ครับ ทั้งที่ก็อยู่กับเขาเขาก็อยู่ที่เดียวกันกับเราแบบอยู่บ้านอย่างนี ้ไม่อยู่บ้าน ใช่ครับ แบบสมมติเขาไปพักที่บ้านไงแล้วก็เสร็จแล้วเราจะออกไปข้างนอกเขาก็ไม่ห้ามด้วยปล่อยให้เราไป อ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้น อ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้น ต่างคนต่างอยู่แล้วใช่ไหม ใช่แต่ก็โทรไปบอกเขาบอกว่าเออเราจะไปเที่ยวนะ ครับ เขาก็โอเค เขาบอกว่าดูแลตัวเองด้วยอย่าเมา เออนะอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาจะเสียงอ่อยๆมาอ่อยๆมาไปเถอะระวังตัวนะ แล้วก็จงกลับมาแล้วก็จงรู้ว่าที่นี่จะมีคนที่ดีที่สุด มีงอน เขาหนีไปเที่ยวแล้วอ่ะเสียงตุ๊ดๆสายหลุดไปแล้วสายหลุดไปแล้วเมื่อกี้เขาหนีไปเที่ยวเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรมาใหม่นะ คนหนึ่งโทรมา สวัสดีครับ อ้าว เอ๊ะเป็นไรเนี่ยหนีเรากันหมดเลย สองอ้าวเลย แต่พวกที่คนที่ยังไม่หนียังอยู่นะผมชอบฟังรายการพี่ๆมากเลยบอยครับบอยบอยปากน้ำหรือเปล่าม ีหลายบอยอ่ะ บอยนี่ก็คง ขอนามสกุลนิดนึง น้องวีน้องวีก็บอกว่าเลิกกับแฟนนานแล้วยังคิดถึงเขาอยู่น่าจะเป็นทาสรักนะครับรอการปลดปล่อยรอการปลดปล่อย โทรมาหาหน่อยสิ น่าสงสารจังเพลงเมื่อกี้เพลงนี้รักสมัยพี่หนกเป็นสาวๆแหมเพลงเขาดังนะคุณ มาก็ดังตลอด เพลงนี้ สาว เล ยฉันตอนนี้ก็ยังสาวอยู่นะ เห็นภาพต่างๆมันตั้งซีอะโปโปภาพขึ้นแล้วดูสีน้ำเงินภาพที่ปิ้นๆถ่าย จากจากคาสโตรนะครับ มาแล้วอ่ะ กลับมามา สวัสดีครับสวัสดีจ้า ฮัลโหลครับ โอ้อะเพลงแน่เลยเสียงแบบนี ้ใช่แล้ว เสียงสวัสดีครับ เสียงซับซ้อมอย่างเงี้ย ใช่เสียงจะแบบแบบ ทะลุทะนอง เ ธอรู้ไหมเพลงเสียงเธอจะหมวยมากเลยเสียงของเรานี่แต่ก็โอเคนะใครๆก็บอกว่าเสียงฉันน่ะแบบคุณนายมากเลยอ ่ ะ อซิม อซิม ไม่แต่เพลงเสียงเสียงเขาเนี่ยกับหน้าเขาได้ไปด้วยกัน ก็ แต่มีคนนึงเนี่ยเสียง สาวโคราช สาวโคราช สาวอีสานรอรัก เสียงกับหน้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปด้วยกัน ใช่ ไหมมาที่เพลงมาอ่านเพลงเพลงตอนนี้เรามีหัวข้อคือคุณกำลังเป็นทาสรักหรือว่าทาสเซ็กกันแน่ อืมมีไหมมีประสบการณ์แบบนี้ไหม ยังไม่มียังไม่มีเลย ยังไม่มีอีกไม่เคยมีด้วย ไม่เคยมี โอ้โห จริงไปสมัยกับเจ๊ไหม คือเหมือนกับว่าบางคนก็แค่มาผ่านๆคบแค่สั้นๆแล้วก็ไปครับ หรอ มันก็เลยไม่ค่อยจะมีแบบลึกซึ้งอะไรมากครับ คิดว่าเป็นสาเหตุอะไรอ่ะครับคุณเพ็ง เขาไม่เคยบอกไม่เคยมีใครบอกเพ็งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรพอคุยๆไปปุ๊บคนพวกนี้ก็หาย หรอลองแบบว่ากลับโทรไปหาคนที่เราเคยเดทอะไรอย่างงี้สิแล้วบอกเราไม่โกรธคุณหรอกนะแต่เราอยากรู้จริงๆอยากรู้สาเหตุตรงๆได้ไหมคุณบอกเราตรงๆเลยว่าทำไมแบบว่าคุณหายเงียบไปอะไรอย่างงี ้ก็เคยโทรกลับไปแต่ว่าไม่มีการรับสายไม่มีการพูดต ่อ แล้วก็ไม่มีบางทีก็พอเราโทรไปปุ๊บก็คือปิดเครื่องหรือไม่ก็หายไปเลย ปิดเครื่องหนีเลยอันนี้เกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยๆเหรอเพลง ใช่ก็คือได้เจอประมาณนี้บ่อยมากคือมาแบบนี้เยอะมากเลยครับแบบคบกันไม่ถึงอาทิตย์เพลงก็เลยจะตั้งแนวว่าเวลาคบใครก็จะแบบแซวๆว่า3วันเลิกหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย คือก็เข้าใจนะประสบการณ์มันเยอะจนแบบมันเยอะมากมันซ้ำกันทำให้เราเจ็บ แ ล้ว คือจะมีโทรไปก็ไม่รับหายตัวไปส่วนใหญ่ก็จะหายตัวไปเลยอยู่ดีก็หายตัวไปโดยไม่มีเหตุผล หลังจากเราคบกันดูไง หลังจากทำความรู้จักแล้ว โหนสองโหนเจอกันแล้ว นี่พูดแบบนี้ออกอากาศเพ่งไม่รู้สึกหรอวะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะขายออกเหรอนี ่ไม่หรอกก็ต้องมีคนที่ชอบเราอยู่แหละ ใช่ก็พยายามจะถ้าเกิดมีใครเจอใครสักคนนึงก็ถ้าเกิดมันใช่เขาก็คงจะอยู่กับเราคุยกับเรานานๆ ใช่ใช ่แต่ทุกอย่างมันก็เริ่มจากความเป็นเพื่อนนะครับไม่อยากจะคบใครแบบว่าความเป็นเพื่อนเริ่มจากเพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าเพราะว่าอยู่มาเป็นแฟนเลยเพียงก็แบบคุยมันยังเร็วไปนะกับการที่ตัดสินใจว่าคุณจะเป็นแฟนกับเราทั้งที่คุณยังไม่เคยรู้จักตัวตนเราเลย คิดว่าจะแบบต้องทำความรู้จักสักประมาณเท่าไหร่อ่ะถึงจะแบบว่าได้แบบ คือ ได้อินเทอร์เมซี่ขึ้นมานิดนึง เมื่อก่อนที่คิดไว้ประมาณปีหนึ่ง ปีหนึ่งนะ ปีหนึ่งถึงจะเรียกว่าแฟนแต่เดี๋ยวนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปพิงก็เลยคิดว่าถ้าเรามั่นใจกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่า 3-4 เดือนหรือ6เดือนถ้าเรามั่นใจจริงๆก็แฟนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคร ับ แต่เพลง แต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึง6เดือนหรือ3เดือนหรือเปล่าม ันจะอาทิตย์นึงอะสิพี่เขาบอกอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่อาทิตย์นึงอะ อาทิตย์นึงมันก็ตกหลุมตาย เพราะฉะนั้นเพลงลองปรับมานิดนึงดีกว่าเอาแบบสักให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงได้ไหมเอาแบบอยากให้ถึงสัก6เดือนเลยแบบเอาแบบให้ความสัมพันธ์มันลึกซึ้งขึ้นเร็วได้กว่านี้นิดนึงอะปิ้นว่าเนาะ ก็ถ้ามันเร็วกว่านั้นมันก็หายอยู่ดี มันก็หายอยู่ดีเพราะมันหายไปหนึ่งอาทิตย ์มันหายก่อนเวลาค่ะ ไม่แล้วเคยวิเคราะห์หรือว่าเคยพิจารณาดูไหมว่าคนที่หายไปเนี่ย เขาจะมีพฤติกรรมหรือว่าอะไรเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าพอเราไปทำอะไรบางอย่างแล้วเขาก็หายไปหรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยเพ้งเคยนั่งคิดดูไหม เคยมองตัวเอง ว่าสงสัยว่าเราคงจะเป็นคนที่เรียบร้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วดูจืดจืดดูชืดชืดเหมือนกับว่าไม่มีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยแ บบ เพราะเราเองก็เหมือนกับคนไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีอะไร คุณดีเกินไปประมาณนี้หรือเปล่า อยากได้คนเร็วๆอยากได ้วัน ละนัดอยากได้วันละนัด ขนาดบอกว่าคุณดีเกิน มากเลย คุณดีเกินไปเขายังไม่พูดเลยเขาหายไปเลย เขาหายไปเลยแม้กระทั่งคำพูดว่าคุณดีเกินไปยังไม่ได้เลยคือไม่ได้สาเหตุเลยสักกรณีเลยเหรอ ไม่จริงก็น่าจะบอกกันนิดนึงนะ ไม่เคยได้สาเหตุอีกค่ะ ไม่เคยได้ถามเลยว่า ก็หายไปก่อนแล้ว เออ แล้วโทรไปก็ไม่รับสายเนี่ยเชื่อง เออคืออาจจะเป็นเพราะเขากลัวเราจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะ เขากลัวเราจะฆ่าตัวตาย บ้า หรือกลัวเราจะไปฆ่าเขาตาย บ้า ตายซะเถอะมึง นี่เพลงเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น ตายซะเถอะมึง ใช่ เพลงไป แต่ก็ที่วันนี้โทรมาก็คือจะเล่าเกี่ยวกับเมื่อวานศุกร์ที่ได้ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ย ไปเที่ยวกับใครยังไงนะเอาสักแบบบางคนที่เอ่ยชื่อได้ก็พอ ไปขับคนโสดนะครับคนโสด ไปขับคนโสด แล้วมีอีก ก็จะมีกลุ่มที่เคยไปอัมพวาบ้างแล้วบ้าง ก็คุ้นเคยกันแล้ว ชื่อเขาบางคนก็อยากพูดถึงชื่อเขา แล้วก็มีคนพิเศษของพี่ยอดไปด้วย แล้วไงอีกอ่ะแล้วต ่อก็บรรยากาศก็คือเราไม่ค่อยชอบเที่ยวอยู่แล้วแต่คือถามว่าสนุกไหมก็สนุกแล้วก็ทุกคนก็แรดมาก โอ้โห จากเก้งจากวากลายเป็นแรดไปแล้ว ตีมเพราะว่าแบบว่า เราก็ได้แรดมาตัวหนึ่งจริง ๆแล้วสถานที่จัดที่ไหนครับ ไม่ต้องบอกชื่อร้านสิ เอาเป็นบาร์หรือเป็นอะไรเป็นผับเป็นร้าน แถวอตก อ ๋ อ เราเพ่งสนุกไหม คือเพ่งเลิกเที่ยวมานานเราก็แบบพอครั้งที่แล้วที่ไปงานของ14กุมภาแล้วก็งานครั้งนี้ก็มันก็นานพอสมควรก็เลยยังแบบว่าไม่ค่อยก็สนุกดีแต่ว่าเราเองก็แบบว่าแบบไม่ค่อยคุ้นกับที่เที่ยวแล้วเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่แรงเท่าพี่เขา อ๋อแรงไม่พออ ืมเข้าใจ พวกพี่เขาก็จะแรงกันเราก็จะ เรียบร้อย เรียบร้อย แม้เพ้งเป็นตัวของตัวเองก็ดีแล้วไม่ต้องไปทำตามเหมือนคนอื่นนะแล้วก็เป็นตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะได้เจอคนที่เขาชอบเราในแบบของเราไอ้คนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ชอบในแบบนี้เขาก็จากไปก็จะไปคิดอะไร ก ็ ช่างเฮอร์มาเตอร์ไป ก็เดี๋ยวนี้ก็แบบว่าคือเมื่อก่อนเคยมีไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบแล้วเราเสียใจจนแบบว่าคืออันนั้นเป็นครั้งแรกอะครับเลยเสียใจแล้วก็เหมือนกับว่าจะกีดตัวเองจะทำร้ายตัวเองแต่มาคิดอีกทีนึงว่าเฮ้ยถ้ากีดลงไปมันก็เจ็บนะถ้าเราทำร้ายตัวเองมันก็โง่นะไม่เห็นดีมันทำไปแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมานะ อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบเราจะทำร้ายตัวเองไปทำไมอะไรเงี้ยแค่คนเดียว ก็เลย กลับมาเป็นเราปกติดีกว่า แล้วคน ไม่ได้มีคนฆ่า ครับคนนั้นคือใครเราเจอเขายังไงครับ ก็คือครั้งแรกก็ตอนสมัยเรียนนะครับแบบคือแบบเขาเป็นรุ่นพี่แล้วเราแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเขาแบบก็เหมือนกับจะชอบเรากลับมาแต่ว่ามันจะมีสื่อกลางคอยแบบเป็นแม่สื่อให้อ่ะครับ หรอแล้วเขาเรารู้ไหมว่าเขาเป็นผู้ชายทั่วไปหรือเป็นเกย์แน่นอน พิงว่าเขาคงจะเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแต่ก็ถ้าเกิดคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเมื่ออยู่ใกล้ใครแล้วใครดีด้วยเขาก็จะรู้สึกดีกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มแบบเอ็นมาทางเราบ้าง อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะเราดีกับเขา ใช่ แล้ว เข าสวยอยู่ เขาก็แบบคบไปแล้วเขาก็แบบไม่ใช่หรือยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็ จากไป อยู่ๆก็จากไปเงียบหายไป เสียชีวิตเหรอคะ แต่ก็ทำให้เราเจ็บได้ขนาดนี้เนาะ ใช่แล้วก็เราทุ่มเททำให้เขาพอถึงวันช่วงปีใหม่เราก็ส่งการ์ดให้วันเกิดเราก็มีการ์ดที่ทำเองแบบเพิ่งชอบวาดรูปอะค่ะเพิ่งก็จะวาดเองอะไรเองแล้วก็ส่งให้เขา เขาก็คงไม่ใช่นั่นแหละเพิ่งเขาบอกเขาเป็นผู้หญิงเออเขาเป็นผู้ชายชอบผู้หญิงใช ่ ไหมพอเราไปทำดีเขาก็ยิ่งตกใจ ก็ปล ่ อย เ ป็นไป หาใหม่นะครับก็อย่าปิดตัวเองคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เจอใครก็จะอยู่กับที่ไปนู่นไปนี่นะกล้าลองเปลี่ยนตัวเองบ้างเช่นทักทายคนอื่นก่อนบ้างถ้าทำได้ก็มาทำดูนะครับขอบคุณน้องเพลงนะ โชคดีนะจ๊ะ โอ้ยเขาน่ารักจะตายคนนี้ทำไมไม่มีคนจีบเนาะจีบแล้วก็ทิ้งเข้าไป ก็ต้องหาคนที่แบบลักษณะใกล้ๆกัน งั้นเรามาลองฟังสายนี้กันบ้างครับเป็นพี่โหน่ง ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับคุณอะไรครับ รุทครับ รุทไหนเอ่ย พระราม7ครับ พระรามเจ็ดไม่ค่อยคุ้นนะไม่ค่อยโทรมาเนาะใช่ไหม ครั้งแรกเลยครับ โอ้ยเปิดซิงเลยค่ะถ้าอย่างนั้นต้องถามแล้วออนนอยอยสอสอ เป ิ ดซิงเลย ไม่ได้ถามนานมากเลย เปิดซิงเลย ไม่ต้องขอดูจะได้เก็บไว้เป็นโปรไฟล์ไง ขอดูส่งให้ดูด่วน แต่ว่าถ้าเจอคำถามแบบนี้จะตอบไปเฉพาะอายุอย่างเดียวนะพี ่อายุเท่าไหร่ก่อนก็ได ้20ครับ 20โอ้ยยังเด็กอยู่เลยยังไม่ได้อายุมากเท่าไหร่ อะไรนะ ทำไมจะถ ึ งบอก ไม่อยากบอกนอนสสล่ะ คือว่าทุกทีเนี่ยผมจะเล่นโปรแกรมแชทเดี๋ยวพวกMSN พวก Camfrog พวกเนี้ยครับมันก็จะสามารถเห็นรูปร่างหน้าตาของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ถามอีกปุ๊บเอ้าจะเอาไปแคสติ้งที่ไหนวะอะไรเงี้ย ต้องเข้าใจนะนี่เธอว่าเธอเวลาที่เห็นใน รูปอะไรเงี้ย คือเคยเข้าใจป่ะพอมันมีอะไรเปรียบเทียบเนี่ยบางคนแบบโอ้ยหุ่นดีพอยื้อป่ะ กรุณายืนอีก อิบอายละอะไรอย่างเงี้ย นี่ไปว่าเขาไม่แล้วก็อย่างหนึ่งในกรณีนี้คือเตี้ยเกินไปแต่บางคนก็ไม่ชอบสูงเกินไปบางคนคือเข้าใจป่ะบางคนที่แบบสูงประมาณ160กว่าเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะไปควงกับคนที่แบบ180อย่างเงี้ย ไม่แล้วอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนสมส่วนนะคะสมส่วนแต่ว่าเหมือนถูกย่อส่วน แบบหุ่นดีมาก หุ่นดีมากแต่แบบเหมือนพิธีกรเราคนเน ี้ ยหุ่นดีแต่แบบเหมือนถูกปืนของโดเรมอนเข้าใจไหมโดนยิงให้ย่อวืบลงไป ไม่ก็เป็นนักเพาะกายแต่เป็นขนาดมินิ 25% เป็นขนาดมินิ มันเอาไปซีล็อก แล้วรุ่นอายุ20เรียนอยู่หรือเปล่า เรียนอยู่ครับ อ๋อเรียนด้านไหนเอ่ย ผมเรียนด้านไฟฟ้าครับแล้วก็เรียนเรื่องกลายเป็นครูด้วยครับ โอ้โหเรียนเยอะนะ ไม่ได้เร ีย นทำผมเร ีย นอะไร ใ ช่ ไหมอ๋อ เปล่ าครับแต่ไม่ได้เป็นผู้ชายทั่วไปถูกไหมเพราะฟังรายการเราได้ขนาดนี้ต้องถามก่อนเลย รู้แล้ว ใช่ๆครับผม ด ี แล้ววัน น ั้ นเรียนอะไรเรียนอยู่ครับผมเรียนอยู่ไ ป ทำผม ไม่แล้วอยากผมไปตรงเขาก็ไม่ได้อยากเรียน ตรงไหนไงโทรมันคุยกัน ใช่ไหมแล้วคุณรุ่นแล้วอยู่ที่พระราม7ใช่ไหม ครับผม แล้วฟังรายการเรามานานยัง ฟังตั้งแต่ที่ออก FM ใช่ครับ อ๋อแล้ววันนี้แบบโอ้โหกลับเข้ามาฟังใหม่ใช่ไหม คือฟังมาตลอดครับตั้งแต่เป็นไอเรโอก็ฟังมาตลอด จริงเหรอแต่เงียบนะไม่โทรมาเลยเนี่ย ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแรกๆที่ฟังอ่ะเหมือนว่าเปิดวิทยุไปเจอ เออ ครับผมเสร็จแล้วก็นอนฟังตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับ อืม ครับก็เปิดไปเจอทีนี้ก็นอนฟังเปิดในโทรศัพท์นอนฟังทีนี้นอนฟังปุ๊บหัวเราะคนเดียว หัวเราะขี้แตก แล้วนอนอยู่กับใครหรือเปล่า นอนอยู่กับใครหรือเปล่า คือว่ารุดอยู่กับรูมเมทอีกคนนึงครับ อ๋อ เพื่อน เพื่อน เพื่อนที่เรียนด้วยกันอย่าง น ี้หรือเปล่า ว่าเฮ้ยรุดเป็นอะไรวะ พี่เมื่อกี้เข้า ถูกต้องเลยมันถามว่าเป็นอะไรมึงหัวร้อนอยู่คนเดียว มันจะว่าเพื่อนสนิทเฮ้ยรุ่นเป็นเฮียอะไรวะไม่หัวร้อนอยู่คนเดียว มันชอบนอนห ั วร้อนอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ ใช่ครับ แล้วก็ดีเนาะแล้วมันเกิดสาเหตุอะไรทำไมคืนนี้ถึงต้องโทรเข้ามาเป็นเพราะประเด็นคืนนี้ หรือเปล ่ า ใช่ป่ะ เป็นส่วนหนึ่งที่ตรงประเด็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากโทรจะโทรเข้ามาคุยดู อ๋อดีเพราะฉะนั้นนี่ประเด็นคืนนี้คุณกำลังเป็นทาสรักหรือทาสเซ็กกันแน่อะ ถ้าพูดถึงทาสก็ตอนนี้ตกเป็นทาสของการศึกษาอยู่ครับผม เออ แต่อดีตเนี่ยเคยตกเป็นทาสรักครับ อ๋ออดีตนะแต่ไม่ได้ตอนนี ้เขาคือใคร ใช่ครับ เขาคือใครยังไง ก็ เขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ครับที่มหาลัย เพื่อนของรุ่นพี ่สายรุ่นพี่ มันโอ้โหมันยากเลยนะเจอรุ่นพี่เราคบกับรุ่นพี่ก็ยากแล้วนี่เป็นเพื่อนของรุ่นพี่อีก ใช่ครับ ซึ่งรุ่นพี่ก็ไม่ได้เป็น โ อ้ แล้วเพื่อนเขาอ่ะเป็นโดยที่คือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้สวยนะครับพี ่อ้าว มันไม่ได้ลอยแบบกลีบกุหลาบเหมือนคู่อื่นๆ เป็นยังไงเป็นยังไง คือเรียนก่อนเน า ะ ไม่ใช่คือใช่ประมาณนั้นแบบว่าม ี เร ื่ องกัน เขม่นกันก่อน ก็เหมือนในละครทั่วไปอะดิ คุณคะเขม่น ชอบทะเลาะกันก่อน เขม่นกันก่อนเนี่ยเวิร์กกันมันค ่ ะ ใช่คือว่าเขม่นมากเลยถึงขั้นว่าโอ้โหทักได้เจออีกครั้งชักคอเสื้อต่อยแล้วอะ หรอเขม่นหรือเขมิบ เดี๋ยวอ่ะฟังเล่า โอเค คอมเมนต์กันก่อน คอมเมนต์เสร็จ คอมเมนต์คอมเมนต์บ้างแล้วก็มีแอบคอมเมนต์นิดนึง หลังจาก ตายแล้วคุณพูดซะที่จะสยิวกิ้วนะฮะเนี่ย อ่ะแล้วยังไงต่อ สาเหตุที่คอมเมนต์กันเพราะว่าอะไร คอมเมนต์กันเพราะว่าเขาแบบว่าเขาเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่ครับ อ๋อ เป็นคนแบบว่าพูดดีหยวนกวนประสาท หรอประมาณ ไม่ได้มากไม่เข้าหูทุกคนหรือเฉพาะกับเรา คือไม่รู้สำหรับคนอื่นยังไงนะแต่เพื่อนคนอื่นเขาก็บอกว่าเขาอะเป็นคนพูดแบบเนี้ยเหมือนกัน ฟันผ่าซ่า ใช่เป็นคนพูดแบบนี้อยู่แล้วแล้วแบบว่าเราแบบว่าเอ๊ะเพิ่งรู้จักกันทำไมแบบพูดอะไรแบบนี้แล้ววะอย่างเงี้ยครับ อืม ใช่ครับ แล้วเรา แล้วต่อแล ้ ว แล้วเรามีความรู้สึกที่จะชอบเขาเนี่ยจากตอนแรกเราคอมเมนต์กันแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นเริ่มจากคอมิบเนี่ยกันยังไง ยังไม่ได้คอมิบเลยครับพ ี่แล้วมันเป็นความรู้สึกอดีกันอย่างเงี้ยกับเขายังไงอ่ะมันเปลี่ยนยากเหมือนกันนะในละครนะโอ้โหต้องประมาณ2เดือนนะกว่าจะได้รักกันนะ คือว่าประมาณว่าเขาอ่ะเป็นคนเขาแอดเมลผมมา แอดเมล ใช่ครับ เขาขอเมล ได้ยังไงอ่ะ ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาไปเอาเมลของผมมาจากไหนครับ อืม ใช่ซึ่งพอแบบว่าครั้งแรกที่คุยกันปุ๊บเขาก็แบบมามาเดิมเลยว่ามันจะมากวนแบบมายั่วโมโหเราอะพี ่ในเมลเลย ใช่ครับ ใน MSN อย่างนี้เลย ใช่เหมือนจะแบบว่าวันนี้คุยกันถึงไหนปุ๊บไม่จะมาหาเรื่องคุยต่ออะแบบว่าแต่มันไม่เข้าหูอะพี่ จะเป็นเรื่องที่แบบว่ากวนอารมณ์ กวนใน M ต่อ ใช่ครับพี ่แปลก ๆเออแล้วยังไงต่อ กวนมากแล้วทีนี้วันแรกคุยคือว่าเราชักแบบว่าอารมณ์ฉุนๆแล้วครับก็ไม่คุยแล้วปิดปิดที่นี ่เลยปิดหนีเขาแล้ว อีกวันนึงมา อีกวันนึงวันต่อมา ใช่อีกวันนึงเขาก็มาคุยเหมือนเดิมแต่บอกว่าในตอนที่คุยกันในเอ็มอะไม่รู้ว่าเป็นเขา อ๋อคือเราไม่รู้ด้วย ใช่ครับ ในเอ็มเราก็ไม่รู้อ้าวเขาก็ไม่มีรูปขึ้นให้ ใช่ครับเขาไม่ขึ้นรูป อ๋อแสดงว่าเรื่องที่คนกวนเราในเอ็มเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวข้องกับบทสนทนาที่เราเจอเขาในช่วงระหว่างวัน ใช่ครับแต่ว่าเหมือนว่ามันจะประจวบเหมาะกันเป๊ะเลยแล้วเขาจะเอามาต่อกันได้ทันทีเลย คร ับ อ๋อส อง วันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม โดยที่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครอีกมันยิ่งทำให้เรามันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรสงครามทางจิตวิทยาและ ใช่มันทำสงครามประสาทกับผมอะพี ่แล้วยังไงล่ะเสร็จแล้วเรากลายเป็นตกหลุมรักเขายังไงวะงงตรงเนี้ยแหละ หลังจากวันที่2 วันที่2แล้ว ก็ยังกวนอยู ่ก็ยังกวนอีก ก็ประมาณถามว่าเป็นใครก็ไม่ยอมบอกเอาเมลมาจากไหนก็ไม่บอกซึ่งผมตอนนั้นผมก็ไม่ได้โพสต์เมลพูดอะไรไว้ที่ไหนครับส่วนมากก็เป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่อย่างเงี้ยเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาปี1ปีแรกนะครับตอนนั้น แล้ว ก็เลยไปถามรุ่นพี่ที่สนิทกันที่เขาเป็นแบบเขาเป็นคนกลางอะนะครับถามว่าพี่ได้ให้เมลใครอะไรใครไปหรือเปล่าก็ไปถามเพื่อนเหมือนกันมันมีคนแปลกๆที่เขาก็บอกว่าเพื่อนพี่คนนี้มันขอเมลเราไป อืมเราก็รู้แล้ว เลยรู้แล้วเป็นคนเดียวกัน ใช่ครับ รู้เลย ก็เลยรู้ อืม แล้วไงอ่ะ ตอนนั้นคือว่าแต่เราก็รู้แล้วแล้วก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เหมือนเดิม ก็แกล้งเขากลับบ้าง แอบ แล้วจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจคนนี ้แต่คือเราสบายใจแล้วทีนี้เพราะว่าอีกวันนึงเขามาคุยระวังตัวระวังตัวแบบว่าเราไม่โมโหแล้วอะเรารู้ว่าเป็นใครแล้วอะ เราก็ แกล้งเขากลับคืนบ้างเสร็จแล้วรู้สึกว่าพอระวังตัวดีเราไม่โมโหไม่ตามอารมณ์เขาอะเขาคุยมาดีขึ้นนะครับ มันอยู่ที่ตรงนี้นี่เอง แต่ภาษาไม่เคยจะมีครับมีครับผมอะไรแบบไม่มี ใ ช่ครับ ไปไหนทำไร มันหนักกว่านั้น เหรอเฮ้ยมึงอะไรวะ อย่างนี้เลยพี่ อย่างนี้ใช่ป่ะ ครับ มึงกวนนะมึงกวนอย่างนี้เลย ก็ตอนนั้นคือเขาเป็นรุ่นพี่แต่ผมก็ไม่ได้นับถือเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ครับผมก็มึงกับกูเหมือนกันตอนนั้น มันมึงมาเราก็มึงไป ครับผม แ ล้วไง ตอนนั้นก็เริ่มคุยกันดีขึ้น แล้วมีนัดเจอกันอะไรอย่างนี้ป่ะตกลงเขาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเรารู้แล้ว เขายังไม่รู้ตอนนั้น แล้วนานแค่ไหนที่ถึงเขาจะรู้อะคร ับ ก็คุยสักได้สักอาทิตย์นึงเขาก็บอกว่าเออรู้แล้วนะเขาเป็นใครอ่ะร ู้ ต ั้ ง นานแล้วก็ได้แต่ สักอาทิตย์นึง แล้ว ครับผม เออแล้วยังไง ไม่ที่เราที่รออยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะขมิบ นี่ ฟังอยู่เนี่ย ฟังอยู่ตั้งนานไม่แล้วพอผ่านไปสักอาทิตย์นึงแล้วเราคุย ฉันขมิบรอเลยยัง แล้วพอคุยสักอาทิตย์นึงคือในช่วงระหว่างอาทิตย์นึงก็คุยเริ่มจะคุยดีแล้วมีแบบคุยหวานๆสักนิดอะไรเงี้ยอ่ะฟันดีนะอะไรเงี้ย มีมั้ย ใช่ๆครับเพราะว่า จะเริ่มมีแล้วเริ่มมี จะเริ่มมีแบบหยอดมาแล้วว่าเออน้องมีแฟนหรือยังอะไรเงี ้ยอ๋อแต่เขาเสนอตัวว่าเขาแบบเขาเป็นผู้ชายถูกป่ะ ใช่ครับ แล้วเขาก็ชอบเขาบอกเลยว่าเขาชอบผู้ชาย ใช่ครับ อ๋อคือเรารู้ตั้งแต่ต้นก็ดี ครับ แล้วเขารู้ได้ไงว่าเราชอบผู้ชายด้วยล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นคือว่ารู้อะเป็นคนที่แบบว่าจะดูจะแมนก็ไม่แมนแล้วเป็นสาวก็ไม่สาวครับ ก็ เดาๆกันได้ทั้งสองคนต่างคนต่างเดากันได้ แต่อาจจะแต่งตัวเป็น แต่ผมมาเดาเขาไม่ออก อ๋อเราเดาเขาไม่ออกเลย ใช่ครับการแต่งตัวของผมก็จะเป็นผู้ชายธรรมดาก็ไม่คือว่าไม่ได้แบบว่าตามแฟชั่นอะไรมากมายครับก ็เสื้อ ย ื ดเกงยีน ไม่ได้ขาจิ้งเหลนไม่ได้ดูด อ่ะพอทีนี้เราเริ่มจะรู้แล้วว่าเขาชอบผู้ชายเรามีความรู้สึกยังไงเริ่มชอบเขาไหมเห็นแบบรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยโดนไหม โดนเลยพี่คือว่ามันใช่ทุกอย่างครับ โอ้โหจากตอนแรก แค่ครั้งแรกคือมันพูดไม่เข้าหูเฉยๆครับ พูดไม่เข้าหูแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเขาว่าใช่เลย คือพูดไม่เข้าหูนะแต่ถ้าทางจะเข้าที่อื่น ฮะเข้ารูอื่น เข้ารู ไม่ได้เข้ารูอื่น จะเข้าจมูกเข้าปากอะไรบ้าง แล้วมีนัดเจอกันไหมครับ อะไรนะครับ นัดเจอกันส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่มีรุ่นพี่ไม่มี หลังจากคุยไปประมาณสักอาทิตย์ ก็แต่น้อยก็คุยโทรศัพท์กันครับ อืม ครับคุยโทรศัพท์กันนิดหน่อยแล้วแต่ส่วนมากเขาจะส่งเป็นข้อความมากที่อย่าบอกว่าข้อความที่เขาส่งมากับภาษาที่เขาคุยไม่เหมือนกันเลยข้อความที่ส่งมาแบบหวานมากครับพี ่ดูตัวอย่างสิหวานยังไงอ่ะ เช่นจะเก็บไว้หรือเปล่าเปิดดูเดี๋ยวนี ้เก็บไว้อยู่ครับ แต่ว่า เขาจะคุยมาเป็นภาษาเหนือนะครับ ไม่เป็นไร อย่าง น ั้ นเดี๋ยว เราพักก่อน เพราะว่าเลยเบรกมานานแล้ว ฉันให้โอกาสเธอไปหา น้องรุ่นเดี๋ยวถือโทรศัพท์รอนะเดี๋ยวไม่ถ้าเกิดหลุดไปเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ ครับ